Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Barmen Alfonso operasyonunda omzundan vurulan Muhabbetin abi, Albay Proctor'ın girişimleriyle çabucak ayağa kalktı. Kahramanlarımız hastaneden kaçarken bir sonraki işleri Doktor Murphy'nin de muayenehanesini bulmuşlar. Cihangir Bey, operasyonda Barmen Alfonso'yu vurduğu bir cana kıydığı için çok üzgündür. Bunu bir kafede konuşmaya karar verirler. Evet, burası fena bir yer değil abi. Gel oturalım. Ah, neden geldik ha şu sinek avlayan yere? Abi ne güzel, işte kimse yok. Rahatça konuşabiliriz. Ey ahbap, bize ayaküstü atıştıracak bir şeyler getir. Evet, iki hamburger olabilir mesela. Cihangir, bu garsonun tipini hiç beğenmedim. Bırak tipini abi ya. Sakin bir yer. Adam da zaten yaklaşmıyor pek bize. Telefon etmemiz gereken yerler var Cihangir. Sen Şahbaz ustayı ara, ben de şu yapılan eylemi üstlenme işini halledeyim. Aa, iyi aklıma getirdin Muhabbetin abi. Gerçek adlarımızı kullanmayalım. Ajan Hunter, Ajan Hunter diyeceksin bana. Alo, Şahbaz Usta. Alo, Sydney polisi mi? Merak etme, merak etme, uğrayacağız ya. Barmen Alfonso cinayetini biz gerçekleştirdik. Eylemi Joko örgütü adına üstleniyoruz. Memleketten tanıdık, evet, olunca adamlar ya, vallahi olmaz dediler filan dediler. İşte tamam, biz sana sonra ulaşırız, tamam mı? Tamamdır Ajan Vecihi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bilemiyorum abi. Pek bir duygusallaştın. Abi ben bir adam vurdum, buna inanabiliyor musun? Ya başından beri iki kere Winter'ize rafine ayçiçek yağı gibi ben bir adam vurdum, ben bir adam vurdum deyip durma, zırlayıp durma Cihangir. Ve şey Ajan Vecihi. Abi şey Ajan Hunter, ben tavuk bile kesemezdim. Ulan bak şimdi ben de merak etmeye başladım. Atış poligonunda atışa gittiğimizde sen dekoru ya da floresan lambayı falan vururdun. Nasıl oldu da Barmen Alfonso'yu tam alnının ortasından vurabildin ha? Hem de karanlık bir sokakta, hem de kaçmaya çalışıyordu. Bilemiyorum abi, birden oldu. Acemi şansı herhalde. Çok pişmanım. Ne kadar tövbe etsem azdır. Bir dakika. Biz nefsi müdafaa yaptık Cihangir. Biz onu vurmasaydık o bizi vurabilirdi ya da albayın adamları bizi temizleyebilirlerdi. Ama yine de vurmak zorunda değildim abi. Etkisiz halde ve silahsızdı. En azından topuğuna sıkabilirdim, öyle değil mi Ajan Hunter abi? Ha, bir dakika, şimdi aklıma geldi. Çatışmadan önce Alfonso'nun adamları 3 kişiydi. Biz hiç ateş etmediğimiz halde öldürülmüşlerdi. Vücutlarına isabet eden kurşunlar bir tabanca şarjörüne sığmayacak kadar çoktu. Çatışmayı hatırlayalım. Bizden başka çatışmaya katılanlar da vardı, öyle değil mi? Evet, çok doğru. Ve biz sadece bir ya da iki şarjör boşalttık rastgele yönlere. Sonra yeni şarjörleri takmıştık. Ondan sonra silah kullanmaya fırsatımız olmadı hiç. Sanıyorum sonuca ulaşıyorum Ajan Vecihi. Ne olur çabuk ulaş abi. Ha, şimdi dur. Sen Alfonso'ya silahını doğrultmuştun. Elimizi kana bulamamak için ben de albaya telefonda durumu bildiriyordum. Evet, işte sonuç burası. Ben de onu vurdum. Kes sırnamayı da akıl yürütmeme yardımcı ol. O an Alfonso'ya ne dediğini hatırla. Sanırım, hey ahbap, nereye bakıyorsun öyle? Sana göz bile kırpmaman söylenmişti. Nedir telaşın ahbap demiştin, hatırlıyor musun? Evet, öyle demiştim. İşte Cihangir, o anını bir hatırlamaya çalış şimdi. Benim arkama doğru dikkatlice telaşla bakıyordu. Sonra bir tehlikeden kaçar gibi kaçmaya başladı. O sırada, evet, hayır hayır, olamaz, ben onu vurdum. Oğlum bir sus ya, listen to me, look at me, look at me, look at the blackboard. O sırada senin arkana bakıyordu ve Alfonso'nun adamlarını da biz vurmadık. Bunları birleştirirsek... Yani? Yani, bana tabancanı versene. Al. Evet, birinci şarjör bitti, sen ikincisini taktın ve hiç ateş etmedin. Eğer Alfonso'nun alnındaki kurşun senin tabancandan çıkmışsa bir mermi bu şarjörde eksik olacak. Sayalım bakalım. Evet dostum, buradaki kurşunların hepsi tam, hiç eksik yok. Yani hiç kullanılmadı. Yani Alfonso'yu vuran kurşun senin tabancadan çıkmadı. Aman Allah'ım, yani onu ben vurmadım. Adam öldürmedim mi demek istiyorsun? Bundan sonrasını ahmaklar bile anlar artık. Allah'ım sana şükürler olsun ki katil olmadım. Bu kadar sevinmemelisin. Olayın aydınlatılması gereken bir yönü daha var. Ardından ben vuruldum. Alfonso'nun adamlarının her biri ölmüştü. Eğer yaşasa bile senin arkandan niye Alfonso'yu vursun, değil mi? İnsan kendi kalesine gol atar mı? Yani Alfonso'yu vuran onun düşmanı mı demek istiyorsun? Biz de onun düşmanı konumundaydık. Doğal olarak burada düşmanımın düşmanı dostumdur özdeyişi devreye girmesi gerekiyor ama giremiyor. Neden? O sırada aradan birkaç saniye geçiyor ve ben tam telefonda albaya durumu anlatacakken omzumdan vuruluyorum. Yani ne demek istiyorsun abi? Senin omzundaki kurşunla Alfonso'nun alnındaki kurşun aynı namludan mı çıktı? Aynen öyle. O zaman seni vuran kurşunun çıktığı namluyla Alfonso'yu vuran kurşunun çıktığı namlu aynı namlu öyle mi? Bit tabii. O zaman seni vuran kurşunun çıktığı namlunun ait olduğu tabancayla Alfonso'yu vuran kurşunun çıktığı namlunun ait olduğu tabanca aynı tabanca mı oluyor? Aynen öyle Cihangir. O zaman seni vuran kurşunun çıktığı namlunun ait olduğu tabancayı elinde tutan adamla Alfonso'yu vuran kurşunun çıktığı namlunun ait olduğu tabancayı elinde tutan adam aynı adam öyle mi? Böyle mi demek istiyorsun? Evet. Ne yaptığını sanıyorsun ha? İlkokul çocuklarına balistik dersi mi veriyorsun ha? O zaman kim bu adam Muhabbettin abi? Bilemiyorum Ajan Vecihi. Şu an bu bir sır. Aman Allah'ım. Evet, en azından ben adam öldürmedim. Buna çok seviniyorum, çok mutluyum. Merak etme, yakında geçer. Neden? Yeni bir düşman kazandık ve kim olduğunu bilmiyoruz. Attığı kurşunu adamın alnının ortasına isabet ettirebilecek bir profesyonelle karşı karşıyayız. Aynı yetenekteki birinin beni omzumdan vurması bizi öldürmek istemediğini gösteriyor. Yani bu demektir ki bu adam tekrar karşımıza çıkacak. Evet, ayrıca Albay Proctor, Bay Alfonso ve adamlarını bizim vurduğumuzu sanıyor. Eğer bu işi bizim yapmadığımızı anlarsa veya bu profesyonel her kimse durumu bizzat albaya anlatırsa o zaman yandığımızın sulu boya resmidir Cihangir. Yani demek istiyorsun ki o zaman Albay Proctor ve CIA'yı Alfonso'yu vuran katil ve Alfonso'nun yakınları peşimize düşecektir. Evet dostum, ayrıca bunlara ek olarak CIA'ya yardımcı olan ajan Alonzo Mosley ve FBI... Seri katillerin kilit ismi olduğumuz için Avustralya Gizli Servisi ve Emniyeti, hatta Avustralya topraklarında CIA adına bir eylem başlattığımız için iki ülkenin büyükelçilikleri, yeraltı zenginliği kaynağı olan mafya grupları bile devreye girer. Hatta... Muhabbettin abi, bu söylediklerini bu oyunun yazarı duyarsa bizim için hiç de iç açıcı roller yazmayacaktır. Lütfen daha fazla sayma. Yani eşekin aklına karpuz kabuğu getirme diyorsun. Evet. Lan tüh be, keşke önce söyleseydin de saymasaydım. FBI mı bıraktık, gizli servis mi bıraktık, polis teşkilatı mı bıraktık, mafya mı bıraktık, ne varsa ortaya karışık salata yaptık. Gel buraya, gel kulağını ver bana. Bir sürü imkanımız var. Paraysa para, kimlikse kimlik. Hazır adam haklı maracı onların da kaptık. Şu oyunun yazarını da aradan çıkartıverelim diyorum, ne dersin ha? En azından etkisiz hale getirelim. Bilgisayarına virüs sokalım. Evet ya abi, adam kaç haftadır imanımızı gevretti ya. Ama o zaman bu oyunu kim yazacak? Biz de işsiz kalırız. Merak etme, Stephen Schiffelberg bu işe balıklama atlayacaktır. Hem fena mı? Bruce Willis, Al Pacino, belki Robert De Niro ile bile oynama imkanı buluruz. Haklısın abi. Biz en kısa zamandan tezi yok, şu işin ucundan bir tutalım. Bu arada bizim hamburgerler nerede kaldı ki? Bilemiyorum, şu an bu bir sır. Onları bekleyen tehlike neydi? Macera, karanlık ve esrarengiz pelerinini ne zaman kaldıracaktı olayların üzerinde? Ulan be, ne kalkmaz pelerinmiş bu da be. Ey ahbap, nerede kaldı bizim hamburgerler ha? Nesin sen ha? Bir çeşit çaycı dursun mu ha? 2006. Sydney'de oldukça güzel bir gün. Ah, şükür karnımızı da doyurduk, çıkalım artık. Al ahbap paranı. Yok hayır, üstü kalsın. Dışarıda Sidney'in güzel bir günü bizi bekliyor. Umarım öyledir Muhabbettin abi. Başımızın belaya girmesi an meselesi bana göre. Ya bir an olsun dertlerimizi unutmaya çalışalım. İnan bana dostum, yaşamak için bu gerekli. Neler oluyor, neler oluyor yine? Evet, neler oluyor Muhabbettin abi? Kıpırdamayın Sidney polisi. Kaçakçılık masası olarak sizleri tutukluyorum. Hey baylar, baylar, baylar, neler oluyor? Burada siz kimi tutuklamaya çalıştığınızın farkında mısınız? Evet ahbaplar, içinizden biri burada dönen aptalca oyunun ne olduğundan bahsetsin bize. Merkezde anlarsınız. Yani bir başka deyişle bunun cevabını alabilmek için bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Hey bari haklarımızı hatırlatın bize. Çok komik. Galiba sizler çok Amerikan filmi seyrediyorsunuz baylar. Şu an bilmem farkında mısınız ama Avustralya topraklarındasınız. Bizi tutuklayamazsınız bayım. Biz Amerikan Gizli Servisi adına bir soruşturma yürütüyoruz. Birleşik Devletler adına çok gizli operasyonlar yapıyoruz. Benim adım Ajan Hunter, arkadaşımınki de Ajan Virginie ve bunlar da kimliklerimiz. Öyle mi? Ben de Napolyon Bonaparte. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bizi böyle götüremezsiniz tamam mı? En azından suçumuzun ne olduğunu söyleyin bize. Evet, en azından suçumuzu söyleyin. Merkezde anlarsınız. Yürüyün, yürüyün, sizinle daha fazla vakit kaybedemem. Albayın dediklerini hatırlıyorsundur Muhabbetin abi. Eğer yakalanacak olursanız ya da öldürülecek, hükümet gizli servisle bir bağlantınız olmadığını açıklayacak demişti. Hatırlıyorum, merak etme. Telaşlanmak için henüz vakit erken. Daha neyle suçlandığımızı bile bilmiyoruz. Üzerinizde sahte para çıkmış. Kafenin garsonu durumdan şüphelenip bizi aradı. Yanınızda 50 bin dolar sahte para çıktı. Bunları ülkemize nasıl soktunuz? Kimden aldınız? Nerede imal ediyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Korkarım bayım, bunların hiçbirini size söyleyemeyiz. Bana korkarım bayım deme. Hele söyleyemeyiz hiç deme. Bay Scott, başına beri söyledik ama bir türlü anlamak istemiyorsunuz. Biz gizli servis adına çalışıyoruz. Sorduğunuz birçok şey operasyonun geleceği açısından bir sır. Gizli servisin canı cehenneme baylar. Hey, götürün bunları. Nöbetçi mahkemeye çıkacaklar. Ah bıraktır ah, bunların hesabını ödeteceğim sana. Fitil fitil burnundan getireceğim. Sen kalk bize 50 bin dolar ver, sahte olsun. Biz de avanaklık. Bugün de kim kime 50 bin dolar verir sıradan adam temizleme işleri için, öyle değil mi? Neyse, yargıç geliyor Cihangir. Gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz baylar? Evet, evet sayın yargıç. Bit tabii sayın yargıç. Edin öyleyse. Gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyeceğimize vallahi billahi yemin ederiz. Pekala, olay gününe gelelim. Olay günü neredeydiniz baylar? Kaderde, Sidney'de sahte dolar basmaktan kader mahkum olmak da varmış. Ben de bu Sidney'in nesine geldim. Tamam başefendi, sessiz olacağız, merak etme. Ne olacak halimiz Cihangir? Her şeyimize el kondu ve buralardayız. Keşke Rıza olsa da bizi kurtarsa. En azından cep telefonumuzu verseler de birilerine haberdar etsek. Umarım albayın olanlardan haberi vardır ve gizli servisin hapisteden adam kaçırma programı diye bir programı vardır. Değilse buralarda çürüyüp gideceğiz Muhabbetin abi. Bir de burası tıpkı filmlerdeki gibiyse, yani zalim hapishane yöneticisi, kötü niyetli, kalıplı bodyguard adamlar, çeteler varsa ne olacak? Tasalanma, biz başroldeyiz Cihangir. Bizi buralarda tutamazlar. Çıkmalı ve aksiyon yaratacak maceralara atılmalıyız. Biz dışarıda olmazsak aksiyon da olmaz, maksiyon da. Tamam birader, tünel kazdığınızı biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Siz devam edin. Vay be, kaderde ta elin memleketlerinde mapus damına düşmek de var imiş. Muhabbetin abi, başefendi bize doğru geliyor. Ne, biz mi? Niye? Tamam, dışarıda alırız, geliyoruz. Sanırım sizi bırakmam gerekiyor baylar. Evet, demek anlattıklarımıza inandınız, yanlışınızı anladınız. Hayır bayım, inanmadım. Sadece bir dostunuz 100 bin dolarlık kefaletinizi ödedi, o kadar. Gözüm üzerinizde olacak. Allah Allah, kim olabilir? Albay değil herhalde. O zaman Şahbaz Usta. Tamam. Pekala, hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Sanırım açıklayabiliriz Şahbaz Usta. Ne hikaye uyduracağız Cihangir? Bilemiyorum abi. Bütün olup biteni anlatsak mı? Hayır. Kesinlikle olmaz. Şahbaz'ı tehlikeye atmış oluruz. Arkadaşlar, bir haftadır anlayamadığım bir şeyler oluyor. Tek başınıza gezmeye çıkıyorsunuz. 2-3 gün gelmiyorsunuz. Sonra evime daha önce sizler için arayan ve İngilizce konuşan o adam telefon ediyor ve başınızın dertli olduğumu söylüyor. Mahkemeye gittiğimde üzerinizde 50 bin dolar sahte para çıktığı söyleniyor. Bütün bunlar ne demek oluyor? Şahbazcığım, öncelikle 100 bin dolar harcayarak kefaletimizi ödediğin için sana ne kadar teşekkür etsek azdır yani. İş bitince sana bu paranın tamamını ödeyeceğiz Şahbaz Usta. Ne işi? Yani memlekete dönünce daha çok çalışıp daha fazla kazanacağız ve sana 100 bin doları ödeyeceğiz demek istedi Cihangir. Ne önemi var? Ben onu mesele etmiyorum. Sizler için 100 bin doların lafı mı olur ya? Benim merak ettiğim nelerin döndüğü. Sakın bu olanların şu Albay Proctor dediğiniz adamla bir alakası olmasın he? Yok canım Şahbaz Usta, nereden çıkardın? Ne alakası olacak Albay Proctor'la? Hatta biz öyle bir adam bile tanımıyoruz. Öyle değil mi Muhabbettin abi? Öyle tabii. Arkadaşlar, başınıza bir şey geldiyse hiç çekinmeden söyleyebilirsiniz. Bakın, buralarda halledemeyeceğim mesele yok. Allah'ın izniyle. Bakın, tekrar söylüyorum. Birçok yerde tanıdıklarım var. Bürokraside de çok tanınan bir adamım. Severler beni. Başka ülkelerde, önemli mevkilerde tanıdıklarım var. Başınıza parayla alakalı bir iş geldiyse çekinmeden söyleyin. Ne kadarsa verebilirim. Yeter ki böyle tuhaf işler yapmayın. Sağ olasın Şahbaz Usta ama seni temin ederim ki bir şey yok. Oh ne ala, ne olduğunu sana anlatalım. Sen de meseleyi bir bölümde hallediver. Ondan sonra bütün macera bitsin. Dizinin bundan sonraki bölümleri sıkıcı sıkıcı geçsin. Sonra da dinleyici kitlemizi kaybedelim. Olacak iş mi seninki? Dur hele, sonuna kadar şu maceraları bir yaşayalım. Daha senin işe el atıp meseleyi çözmene birçok bölüm var be Şahbaz. Daldın Muhabbettin abi? Diyorum ki Şahbaz. Bugünlerde havalar da bayağı sıcak değil mi? Evet, isterseniz yüzme havuzuna gidebiliriz. Ya da denize. Yok gerek yok Şahbaz Usta. Epey yorgunuz bugün. Hem de fazlasıyla açız Şahbaz. Tamam o zaman. En yakın lokantamıza gidelim. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.